بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کثرت رائے کو بعض حضرات سواد اعظم سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی معنی کو بنائے جمہوریت قرار دیتے ہیں. حالانکہ سواد اعظم سے مراد بیاض اعظم ہے، یعنی نور شریعت جس جماعت میں ہو، مگر لوگوں کو ایسی ہی باتوں میں سواد یعنی مزہ آتا ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے سواد اعظم کے معنی بیان فرما دیے. سواد اعظم کہتے ہیں شریعت کی پابندی، شریعت کی پابندی، جو کام شریعت کے مطابق ہے وہ سواد اعظم ہے، جو شریعت کے خلاف ہے وہ سواد اعظم نہیں ہے. اس کے معنی یہ کرنا کہ کثرت رائے، جدھر رائے زیادہ ہو بس وہی سواد اعظم ہے، یہ غلط ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے تو يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. کیونکہ اکثریت کافروں کی ہے، مسلمانوں میں اکثریت بے نمازیوں کی ہے. اگر اکثریت کے پیچھے لگیں گے تو پھر نعوذ باللہ ایمان چھوڑ دینا چاہیے، نماز چھوڑ دینی چاہیے. اس لیے اکثریت کوئی چیز نہیں ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرمائے اگر تم اکثر لوگوں کے پیچھے لگو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. کیونکہ اکثر سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے، اس لیے اکثریت کوئی چیز نہیں. شریعت، نور شریعت، سواد اعظم کے معنی ہوتے ہیں شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق جو عمل ہے وہی اعلیٰ درجے کا عمل ہے. یا جو شریعت کے خلاف ہے وہ غلط. دار و مدار احکام شرعیہ پر ہے، احکام شرعیہ معلوم کریں، اس کے مطابق عمل کریں، پھر تو وہ سواد اعظم ہے. شریعت کے احکام کے خلاف عمل کریں گے تو پھر وہ سواد اعظم نہیں ہے، پھر وہ گناہ کے کام. جب قرآن و حدیث ہمارے سامنے ہے، قرآن پاک موجود، اس کا ایک ایک حرف محفوظ، ایک ایک حرف محفوظ ہے، جیسے اترا تھا ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، عیسائیوں نے ایک دفعہ اعتراض کر دیا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن پاک محفوظ ہے، پہلی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، اور دلیل یہ پیش کرتے ہو آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ، ہم نے قرآن، ہم نے ذکر کو نازل کیا، قرآن پاک میں تو لفظ ذکر کا ہے، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، وانا له لحافظ، اور ہم اس کے محافظ، ذکر کے دو معنی آتے ہیں، یاد کرنے کی چیز، دوسرے نصیحت کی چیز، تو صرف قرآن پاک ہی تو یاد کرنے کی چیز اور نصیحت کی چیز نہیں ہے، بلکہ پہلی کتابیں بھی تو یاد کرنے کے قابل ہیں اور نصیحت کی چیزیں ہیں، اس لیے حفاظت ہے تو سب کی ہے، نہیں حفاظت تو کسی کی بھی نہیں۔ یہ عیسائیوں نے، عیسائی پادریوں نے مسلمان علماء پر اعتراض کر دیا، جب انگریز آئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہماری مخالف مسلمانوں ہی کی جماعت ہے، اگر ان کو ہم نیچا دکھا دیں تو پھر ہم صحیح معنی میں غالب آ جائیں گے انڈیا پر، اس لیے وہ بہت سے پادری بھی لائے، پادری منگوائے تاکہ مسلمان علماء پر اعتراضات کریں، ان سے مناظرے کریں، ان کو گرانے کی کوشش کریں، تو مناظرے میں یہ اعتراض کر دیا، تم کہتے ہو قرآن پاک تو محفوظ ہے، دوسری کتابیں محفوظ نہیں ہیں، اور دلیل یہ آیت پیش کرتے ہیں، یہ تو تمہارا دلیل پکڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ علماء اس کا جواب سوچ رہے تھے کہ اتنے میں اس طرف نکل آئے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، وہ سادہ لباس میں ہوتے تھے، کوئی دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی عالم ہوں گے، ایک دیہاتی آدمی، کوئی نام بھی پوچھتا تو خورشید بتاتا، بچپن میں نام خورشید بھی رکھا گیا تھا، وہ پوچھتا کہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہتے الہ آباد، کسی نے اعتراض کر دیا کہ حضرت یہ تو جھوٹ ہے، آپ الہ آباد کے تو نہیں ہیں، آپ تو نانوتے کے ہیں، نانوتا ایک قصبہ ہے دیوبند کے قریب ہی ہے، دیوبند تو شہر ہے، نانوتا قصبہ ہے، آپ تو نانوتے کے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں الہ آباد کا ہوں؟ فرمایا کہ نانوتا الہ کا آباد کیا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالی کا آباد کیا ہوا نہیں ہے، وہ کیوں نہیں الہ آباد، وہ الہ آباد ہی تو ہے، اس لیے اپنے آپ کو چھپاتے تھے، آج کل تو اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں نا، وہ چھپاتے تھے، تو وہ بھی کہیں تشریف لے آئے، علماء سوچ رہے تھے، پریشان تھے کہ کیا جواب دیں، لفظ واقعی ذکر کا ہے، قرآن کا لفظ نہیں ہے، انا نحن نزلنا القرآن ہوتا، پھر تو اس آیت سے اس دلیل پکڑنا ٹھیک ہوتا۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں گھبرائے ہوئے، کہا کہ یہ مشکل سا سوال ہے، آپ کیا حل کریں گے، یہ بتاؤ تو صحیح، انہوں نے بتایا، بولو یہ کوئی بات ہے، میں جواب دیتا ہوں، کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ تم نے کیا اعتراض کر دیا, اس کو تو ہمارے درجہ اولا والے طالب علم اس کا جواب دے سکتے ہیں, درجہ اولا پہلا درجہ اس کا تو وہ بھی جواب دے سکتے ہیں, کیونکہ اس میں انا نحنو نزلنا نزلنا نزلنا یہ باب تفعیل ہے, نزلنا صرفنا, اور تفعیل میں مادہ تدریج کا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ کام کرنا, تو معنی یہ ہو گئے کہ ہم نے جس ذکر کو آہستہ آہستہ اتارا ہے ہم اس کے محافظ ہیں, آہستہ آہستہ صرف قرآن پاک اترا ہے 23 سال میں, باقی کتابیں اکٹھی دی گئی ہیں, باقی سب کتابیں اکٹھی دی گئی ہیں, یہ لے جاؤ تورات, یہ لے جاؤ انجیل, یہ لے جاؤ زبور, باقی کتابیں اکٹھی دی گئی ہیں, قرآن پاک تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا 23 سال میں اترا ہے, تو نزل اللہ کے اندر اس کا جواب ہے, جس کو ہم نے آہستہ آہستہ اتارا ہے اس کے ہم محافظ ہیں, جس میں صرف قرآن پاک آتا ہے, تورات انجیل زبور صحیفہ کوئی اس میں نہیں آتا, جی ہاں جی ہاں جی ہاں, شاندار جواب دے دیا, سب حیران رہ گئے اور ڈانٹا ان کو کہ یہ تو نے کیا اعتراض کیا کر دیا, یہ تو ہمارے درجہ اولا کے طالب علم اس کا جواب, درجہ اولا پہلے درجے کے ان کو یہ خاصے پڑھائے جاتے ہیں, باب تفعیل کا یہ خاصہ ہے, تفعول کا یہ خاصہ ہے, مفعلہ کا یہ خاصہ ہے, اسے یہ کوئی اعتراض نہیں, یہ کوئی اعتراض نہیں, اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ نصیب ہو.